Mwanangu Dar es Salaam ngonge vibe. Oya oya oya. Nairobi vipi fumu ni gani? Hakuna cha kusema. Nipita pita tumenaza kwangu. Nikutafuta hela tu babangu. Fanya Rwanda paka Baganda Burundi na Congo. Bonjour. Bonjour comment ça va? Okay okay alright. Bali za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani. Halo. Habari za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani. Kisha siku imekwisha. No repeat no rewind. Unamtaka Huda Makajala. Go fight. Dar es Salaam imekucha ukilala. Good night. Ajari ajari anacha barabara. Bombasti. Na kumbe kenge uko kwenye msafara huu. Do good night. Watu wanadandia magari wapande safari kujivinjari. Wanadandia hatari kifo cha mende miguru chali. Sura wamezificha mpigaji kachomesha picha. Chali kwa gana bisha kama natoka na Mona Lisa. Dada ya minado jana kashushwe na mtado. Kumbe watu wanakula chabo. Kwa mumewe imekuwa tabo. Habari za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani. Habari za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani. Nataka trendi uke number one. Ndo upake mkate kologeti. Mambo ni mengi ni vali fani. Kijo cha bali kwenye magazeti. Kwa napita pita nkajikuta kwenye peji za udaku. Tukafanya upumbavu. Wamemwogesha maneno machafu. Tutarudi punde sipunde. Tupate maneno ya wadhamini. Na story mujini pasheni kidume katinga bikini. Okay. Kama una sosi nipigie kime post. Kabla sijafunga maputi, mana bado na vitu huti huti. Kwenye line ya kwanza hello, sina muda story shoot. Wananika zaza vizi zuzu sambufu wa kibanda cha moshi. Jana memona kikeba kachomeka magongo ya gongoni. Habari za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani. Habari za ndani na kimataifa, masha michezo na burudani. Nangu Dar es Salaam ngonge vibe. Uya uya uya. Na mdundo wa T-Touch. Engineer fundi makaravati. Touch, touch, touch. Classic music. Classic music. Classic music.